Erkidim ah, o münferit benimdir, haksız da değilimdir. Dön bir bak, güneş yar yağmur açar burada, dağlar avucumda, denizle yıldız aynı boyda. Gel yer var soframda, kül üstür hatıralar, tam biri toplanır, biri ağlar. Koyver dünyanın yükünü, hep mi biz çekeceğiz? Yalnızlığın alfabesini hep mi biz sökeceğiz? Koyver dünyanın yükünü, hep mi biz çekeceğiz? Yalnızlığın alfabesini hep mi biz sökeceğiz? Sökeceğiz.